wypad, kosmiczny wypad. Słuchaj mała, jeśli chcesz, pokażę ci miliony gwiazd. Stąd do nieba jeden krok, za to do ziemi wiele mil. Niech muzyka zagłuszy krzyk tego miasta, głośniej graj. Niech zagłuszy krzyk. Da się źle, da schronienie ukołysze cię kosmiczny pas. Jeszcze jedno, zgaśnie dzień. Wypij mała za tych, którzy w domach zamknięci na klucz śnią o takiej jak ty. I jeśli tego chcesz, niech zabawa. Układa się źle, da schronienie ukołysze cię kosmiczny pap, kosmiczny pap. Się źle, da schronienie ukołysze cię.